Firavun'un ve Erkan'ının fenalık yapmasından korktukları için kavmin bir kısım gençleri dışında kimse Musa'ya iman etmedi. Çünkü Firavun yeryüzünde ululuk taslayan bir zorba ve o gerçekten aşırı giderlerden idi.